kokoti na kati ya bolingo na zali komituna peko kanisa ndenge tusalaka na yoka na basango lelo na moni na miso makambo maso yo salaki kosalanga awa na koloba mai matoni na miso yeba mama na pesa yo motema o motema o motema o motema o mabanzo mabanzo mai matoni na miso miezi miezi bolingo mama zwami bani kama Awana koloba mai matoni na miso yeba mama na pesa yo motema o motema o motema o motema o mabanzo mabanzo mai matoni na miso Bosani osali mwasi alibala Zongo na moto morangi alotoko pembeni Miezi tosuki wapi bolingwe kende sango Nzela ya parke koma nzela ya monsala Nitea na pesa bo mwana okotikata Fanda tobo kolobano lingi tobo yana Miezi tosuki wapi bolingwe kende sango Ina zando yo songa na molangwa Obosani yo sali mwasi alipala Zongo na moto molangi alotoko pembeni Miezi tosuki wapi bolingwe kende sango Nzela ya parke koma nzela ya mosala Nitea na pesa bo mwana okotikata Fanda tobo kolobano lingi tobo yana Miezi tosuki wapi Bolingwe kende sango Nesi Litea epai ya pembi Bateka Zongo na moto morangi alotoko pembeni miezi tosukiwa wapi bolingo ekenesa ko nzela ya parke komanzela ya monsalama.